Søren Vildemos, du synes, det giver god mening? Ja, ja. Altså, prøv at høre det. Altså, medier skal jo lave de historier, som folk går rundt og tænker. Altså, det kan godt være, at det er super reaktionært, og det er overhovedet ikke progressivt, og det er mega konservativt. Men når man laver sådan en indslag, så er det jo fordi, at det er jo sådan, folk tænker. Altså, det er jo de spørgsmål, folk har. Gør de det? Ja, ja, selvfølgelig. Altså, der er jo en grund til, at man laver sådan en indslag. Det er jo fordi, at det er at mennesker går, Jamen, jeg begyndte faktisk først at tænke over det, da jeg lavede det der indslag. Det var nok da, jeg blev lidt paf. Nej, men jeg tror ikke, man skal undervurdere, at det er sådan, nok kan man være borgmester og have barn, og så kan man så lave sådan en indslag, hvor man får at vide, det kan man seriøst? Godt. Og så vil folk tænke, nå. Nej, så kigger jeg meget bebrejdende på dig. Jo, seriøst? Ja, selvfølgelig. Hold da kæft, Laura Lindahl. Altså, det er simpelthen virkelig chokeret over, hvis størstedelen af danskerne tænker, kan man... Ikke men en vis betydelig gruppe. Altså, ved undrer sig. Og det er fint, at man laver det. For eksempel oplyser man dem jo. Altså, man jeg synes, det er rigtig fint, at vi har rollemodeller. Det synes jeg, og at Benedikte Kjær er en rollemodel. Ja, altså, at være topleder og have familie, synes jeg er fint at gå ud og fortælle en historie. Men jeg forstår ikke sådan overraskelsesmomentet i, at det kan lade sig gøre. Altså, jeg synes, det er rigtig fint at sige, hvordan får man det til at hænge sammen? Fordi der kan være nogle kvinder, som, skal jeg gå den her vej, skal jeg satse, for jeg vil også gerne... Men hele det der med, at det skulle være et overraskelse, og kan man være borgmester og have barn? Ikke for os er det jo ikke en overraskelse, men altså, det er jo altså ikke alle, altså uden for den kreative boble, ja, er der faktisk en verden, er det du siger? Ja, det er det, jeg prøver at sige. Altså undskyld, men det er altså ikke så ualmindeligt, at man undrer sig over det her ude i Danmark. Altså, og derfor er det fint, man laver sådan en indslag, fordi så får folk svar på det, og så bliver de klogere. Altså det er jo mediernes pædagogik, om så må sige, når det er det bedst. Det er, at man stiller de spørgsmål, som folk ude i hjemmene stiller hinanden eller sig selv, og så går man ud og finder svar på dem. Altså, det er jo det, vi har medierne til. Så Martha Sørensen, i 2016, så giver det fin mening at lave et indslag, der handler om, gud, kan du godt passe et job, selvom du har et barn? Ja, åbenbart, så længe kvinder har et omsorgsgen, så skal man stille spørgsmålet, tror jeg. Man kan også sige, det er sådan lidt rituelt, ikke? Der kommer tit de her sådan, når du har det her job, hvordan kan du dog gøre det, mens du har børn, og hvad gør du så? Og så siger de, at jeg prioriterer, jeg har en au pair, og så videre. Og så kommer der altid nogen, der bliver harme over, man overhovedet kan stille det spørgsmål. Ja, så man har jo se det en del gange efterhånden, og det er måske ikke så vildt originalt, og sådan, men det er heller ikke noget, der sådan kan gøre mig vildt. Hvem tror I egentlig har arrangeret det her klip i TV2 Løje? Altså er det Benedikte Kjærs borgmesterkontor, der har ringet og så sagt, hallo, nu er hun faktisk tilbage, så kom forbi, nu skal jeg vise jer, at det godt kan lade sig gøre. Men forstå mig ret, jeg synes også, at forarvelsen er legitim. Altså jeg ser det hele som sådan en jeg vil kaste op, altså hvis jeg var marxist, ville jeg sige, det er sådan dialektisk, altså... Du har brug for antitese for syntese. Du har brug for de dumme spørgsmål, og så de kloge svar, og så farves, når nogen kan stille de dumme. Altså, det er der, du har sådan en pædagogisk... Altså, men du synes ikke kun, man får dumme svar altså, i den her udsendelse, fordi hvor hun skal stå og bevise, at jeg kan faktisk godt passe på job. Men bagefter så hører folk så dig være forarvet over, at der er nogen, der overhovedet stiller spørgsmål. Så nå, selvfølgelig, altså, det er så indlysende, jeg burde overhovedet ikke have. Så du tror, det her rykker faktisk? Ja, ja, altså, alt det her, ikke den enkelte lovindslag, men mængden af, at man stiller kvinder i topjobs nogle spørgsmål, men ikke stiller mænd, og så bagefter så hører man folk blive forarvet over det. Det tror jeg sammenlagt over tid ændrer folks opfattelse af kønsroller. Jeg synes, det er et ret forfriskende perspektiv. Jeg er egentlig lidt tilbøjelig til også at være en smule enig med dig. En anden ting, jeg så tænker på, nu vil jeg gerne høre, hvad du så mener om det, Søren Vildemos, det er, kvinder bliver jo tit spurgt om det der med, hvordan jonglerer du så dit privatliv osv. Synes du også, det er en fin ting, at det giver dem en mulighed for os at tale om noget andet? Måske en makrelkvoter, eller hvad fanden de sidder med fingrene ned i, rent politisk? Altså, jeg synes, det er fint, man stiller kvinder dit spørgsmål, fordi så får de også muligheden for at så være farvet over det. Så hvorfor stiller du mig det spørgsmål, og hvad bilder du ind? Og så der er det jo allerede. Altså, man skal jo også give mulighed for at blive sur over at blive stillet et dumt spørgsmål. Det, altså, jeg er en kæmpe tilhænger af dumme spørgsmål i medierne. Jeg synes, det er noget af det vigtigste redskaber, journalister har. Det er at stille fuldstændig upassende spørgsmål. Hvornår har du sidst stillet et rigtig dumt spørgsmål? Jeg stiller hele tiden dumme spørgsmål på Facebook. Jeg så engang i Alt for Damerne, Stine Brix, hun blev spurgt, hvornår føler du dig som kvinde? Og så svarede hun, når jeg får sådan et spørgsmål. Ja, præcis. Altså. Det er meget godt svar. Men Laura, hvis nu det er sådan, at jeg kommer fra Femina, og jeg har tilrettelagt et portræt af dig med fokus på dit privatliv, hvad vil du så sige? Jamen, så tror jeg jo, at, det vil jeg jo gerne deltage i, for at netop kunne være rollemodel for dem, som tænker, kan det der lade sig gøre? Men det er jo også et eller andet med, at jeg jo selvfølgelig også er nødt til at overveje, hvad er det, jeg gerne vil vise? Og hvis jeg gerne vil bryde Hvis jeg reelt mener, mænd og kvinder lige, jeg gerne vil bryde med det der, så skulle jeg måske kun sige ja til de interviews, der handler om min politiske holdning, eller hvordan jeg har rykket noget på den politiske scene, og ikke så meget om, her er mine børn og min mand og min have. Og men har kvinder ikke bare en langt større spillebane, end mænd har? Fordi kvinderne, de har også adgang til dameblade og livsstilsinterviews osv. Bør vi ikke sige tak, Martha Sørensen? Til det. Jamen til, at det bliver spurgt til, hvordan kunne du kombinere karriere og det at være mor? Ja, nu skal du fandme høre. Jamen jeg tror, det kom vel også måske ikke i forbindelse med et Femina-interview, det der. Det kom vel bare sådan som en generel kommentar. Jo, men det kunne jo sagtens være, altså alt for damerne var jo ude at interviewe Helle Thorning kort efter hun var blevet statsminister, og de laver rubrikken på forsiden af bladet, jeg har aldrig misset et forældremøde, fordi det var jo åbenbart det mest interessante, der var kommet ud af det interview. Men det er jo, jamen det er det jo også for, altså, Femina, altså det er jo et helt andet blad, det er jo ikke, altså Foreign Report, det er jo sådan noget om livsstil og mode, og hvis man så interviewer, eller bliver interviewet til sådan et blad, så vil jeg da også forvente, jamen, så skulle vi da hjem til mig og kigge på mit puslebord. Og men er det ikke en fin nok ting, så har du sådan mulighed for også at fortælle, hvad det var for noget musik, du lyttede til som ung, og hvad det er for værdier, du har, og hvordan du mødte din mand, og sådan nogle ting. Er det ikke udmærket i forhold til mænd, der måske stiller mere op til Clement interviews? Jo, altså det må du spørge politikerne om, altså det er jo dem, der ligesom er den fine ting at bruge det til. Jeg synes, en anden ting med Benedikte Kjær, det var, at man ikke, det kan godt være, at det blev nævnt, men det synes jeg var sådan lidt sjovere måske at komme ind på, og mere usædvanligt, at hun tog 3 måneders barsel, og så var hun tilbage. Det kunne de da have spurgt ind til om noget, hvis hun... Jamen det gør de også, for senere i klippet, så kommer det nemlig frem. Hun bor lige ved siden af borgmesterkontoret, så det er også, tror jeg, med for at kunne berolige folk, der tænker, skal hun ikke hjem og amme, og hvad nu, hvis hun er for langt væk fra sit barn og den slags? Men altså, kan man ikke godt tage 3 måneders barsel som kvinde? Altså, hvis det nu er sådan, at barnet ikke bliver ammet, så kan det få noget modermælserstatning. De gør det da hele tiden i USA, der har du ikke meget bekendt. Det gør man da også i gamle dage her i Danmark. Altså, der smuttede du da også ud på arbejdsmarkedet kort tid efter, du havde født. Jeg tror ikke, alle kvinderne er så vilde med det heller. Men, Det kan man sagtens. Altså, jeg tror da også, de der Sundhedsstyrelsens anbefalinger, altså, man skal jo amme til børnene kan gå og langt over. Og man, altså, alle de der anbefalinger om, hvad man skal, er også blevet lidt for meget. Altså, så jeg tror da, at det er vigtigt, at man som mor er godt tilpas i rollen, om det så er 3 måneder, eller 6 måneder, eller 1 år. Men jeg tror da helt klart, at det vigtigste er, at man vælger det rigtige samlet set for familien. Kan man ikke sige, at Claus Dalgas, altså chefredaktøren her fra Helsingør Dagblad, eller hvad det var, det hed, at han bare er en venlig mand, der er en lille smule bekymret for, om danskerne de arbejder for meget, og om de bruger for lidt tid på at tage sig af de allermindste? Kan det ikke være hans omsorgsgen, Laura Lindahl, der kom her? Jo, men der tror jeg måske, at han skal have tillid til, at det styrer man fint i den enkelte familie. Jamen, er der et dybt reaktionær type, ham der, synes jeg. Altså, Men hvorfor laver de så ikke et opfølgende opslag netop på dem, der bliver forarvet over det her? Sige, hov, nu har vi lavet det her, stillet de dumme spørgsmål, fået de dumme gode svar, hvad ved jeg. Hov, der er en masse mennesker, der faktisk bliver forarvet over, at vi overhovedet stiller de her spørgsmål. Lad os lave et opfølgende indslag om det. Hvorfor bliver I forarvet over det her? Ja, fordi vi havde jo slet ikke troet, det var et problem. Hvorfor laver man ikke sådan noget? Fordi det synes jeg ikke, man ser. Altså har du, jeg ved ikke, læser du Helsingør Dagblad eller... Altså det kan da godt være, de har lavet. Altså Løje har i hvert fald ikke, fordi det ser jeg. Men jeg ved ikke, om Helsingør Dagblad har fulgt op. Det tror jeg ikke. Hvad med dig, Laura Lindahl? Du er jo gravid. Hvordan håndterer du det at være gravid og politiker? Ja, det er svært. Det er meget svært. Men der er der selvfølgelig nogle overvejelser, og jeg har også fået rigtig mange spørgsmål. Nå, skal du gå fra? Du er lige blevet valgt. Jo, men altså, det kan jeg jo ikke. Det kunne jeg ikke regne med, og vi vil gerne have et barn mere. Næste gang stemmer jeg på en mand. Ja, ej, nu går min stemmespil. Det er der faktisk en, der har sagt til mig, ej, og jeg havde stemt på dig, og nu går du bare på barsel. Okay, slap af. Altså, jeg har stadigvæk tid før og efter. Men selvfølgelig er der også noget om, hvor længe er du så væk? Og hvor jeg har valgt, at jeg vil gerne være på barsel i et halvt år. Jeg skal føde i juli, og har sagt, at jeg er tilbage igen efter nytår. Og at jeg hiver stikket rimelig meget i den periode. Og så tror jeg, at det er bedre for mig personligt at sige, at jeg hiver stikket. Jeg er på med mit barn, så er jeg kun væk 6 måneder. Modsat mange, der tager mere, og jeg tog også mere sidst. Hvem træder så ind i stedet for dig? Det gør min supplant. Som er? Danny Malkowski. Okay. Ung iværksætter. Yes. Men det er jo 1. juli. Ja. Så der er god tid. Der er god tid. Du kan nå at lave meget rav i gaden og tale om omsorgsgen og alt muligt andet, fordi vi skal nemlig videre til en anden historie, som du også har været involveret i, på trods af, at du er gravid. Dette er Radio 24/7. Det var også en lille dejlig reaktionær kommentar der. Det kan vi godt lide. Nå. Ryd op på legepladsen, vask trapper eller tag et job i området supermarked, hvis du vil blive boende i Mjølnerparken i København. Sådan kan beskeden komme til at lyde til de beboere, som er på kontanthjælp, i hvert fald hvis det står til Lejerbo og Liberal Alliance. Arbejdsløsheden i Mjølnerparken er over 40%. Og ifølge det her forslag, så skal kontanthjælpen skiftes ud med en jobgaranti. Siger en beboer nej til job, er det samtidig et farvel til lejligheden i Mjølnerparken. Hvorfor støtter Liberal Alliance det her forslag, Laura Lindahl? Vi synes, det er et sindssygt godt forslag, fordi at man de her mennesker, der sidder i Mjølnerparken, som er arbejdsløse, det er flygtninge, der kommer til, der måske aldrig nogensinde er kommet ind på arbejdsmarkedet. De har været på kontanthjælp i 20, 25, 30 år, sidder og sumper i sofaen, og man er ikke lykkelig. Og man har lavet den ene kommunale indsats efter den anden. Man har kastet millioner efter Mjølnerparken, og der er intet, der har virket. Så det handler simpelthen om at prøve noget nyt og sige, at vi er nødt til at gøre noget radikalt anderledes end det, vi har gjort i de sidste 20 år. Og der er det her jo nytænkende i hvert fald. Har du nogle betænkeligheder ved forslaget? Nej, det har jeg faktisk ikke. Fordi for det første så siger Lejerbo jo, at hvis man virkelig ikke vil være med til det her, så skal man flytte, men så stiller vi en bolig til rådighed et andet sted. Men man skal bare huske, at de her mennesker, de er på kontanthjælp. Altså i virkeligheden har de slet ikke lov til at sige nej til et job. Og man hører jo i hvert fald hele tiden fra venstrefløjen om, at alle de her ledige, de vil gerne arbejde. Og derfor synes jeg da, at det er en gave. Altså hvis det er rigtigt, så må det jo myldre til Mjølnerparken med folk, på, der er ledige. Fordi her får man et job. Og jeg synes, det er ret privilegeret, at man simpelthen får en jobgaranti. Men det her med, altså der er en ting, der undrer mig lidt, det er folks bolig. Hvorfor skal det rodes ind i forslaget? Altså er det ikke nok, at de kan blive skåret i kontanthjælpen, hvis ikke det er sådan, de påtager sig et arbejde? Jo, men problemet er, at man gerne vil inkludere hele Mjølnerparken, og det er faktisk især for kvinderne derude skyld. Der hersker en enorm social kontrol, og der er en kultur i forhold til, at kvinder ikke skal arbejde. Så hvis det er frivilligt, så bliver det altså sådan, at kvinderne siger nej tak til det, og vi tror faktisk på, at de skal presses ud i det, for at vi kan bryde med den der kultur. Så vi er nødt til at have alle med i det her, for at det overhovedet kan lykkes. Hvad siger I andre til forslaget? Altså jeg forstår, ikke helt, hvordan det her sådan er noget ekstra i forhold til de sanktionsmuligheder, der allerede er. For jeg hørte også her i morges, at Pia Olsen Dyhr sagde, at nu vil man gøre det muligt, mener jeg, at også tage kontanthjælp netop fra de her kvinder, indvandrerkvinder, som der var tale om over 30, hvis ikke de vil tage imod et uddannelsestilbud. Men der forstod jeg heller ikke helt, hvordan det markant adskiller sig fra, at du jo kan sige, okay, hvis du ikke er syg, og du får det her jobtilbud, og du ikke tager det, jamen, så tager vi din kontanthjælp. Fordi du skal kunne klare dit job, altså du skal jo være erklæret arbejdsmarkedsparat, og de her kvinder, de har måske siddet på kontanthjælp i 25 år, det er ikke engang sikkert, at de kan dansk særlig godt. Det vil sige, at de kan ikke gå ind på det danske arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked har så høje barriere, men det de måske kunne, det var kun vaske trapper. Men kommunen har jo ikke så tæt en kontakt til hver enkelt borger, at man på den måde kan håndholde og sige, 2 timer på tirsdag kommer du og vasker trapper, det gør du i 6 måneder, og så kan vi opgradere dig til, at du også gør det om torsdagen. Så Lejerbo her er jo dem, der vil gå ind og være helt tæt på den enkelte borger og sige, hvad er det lige præcis, du kan? Hvor meget kan du? Og følge dig helt tæt og støtte dig i det. Og det kan det danske arbejdsmarked altså ikke som helhed, så derfor har de her en helt særlig mulighed for at hjælpe de her ud på arbejdsmarkedet. Men hvad laver arbejdsformidlingen? Var det ikke dem, der skulle skaffe folk i arbejde? Det troede jeg, at Lejerbo var et boligselskab, at de ligesom lavede noget andet. Hvad laver de i arbejdsformidlingen? Ja, men det er jo det, de skulle, men det er det har bare ikke vist sig at være muligt for dem at være så tæt på den enkelte, at man kan håndholde på den måde. Der kan godt være nogen, der skal op og banke på døren og sige, så er det altså nu, vi havde en aftale. Og det kan man måske godt forstå, at det kan være svært ressourcemæssigt for en kommune, når der bor. Altså der bor jo et par tusind i Mjølnerparken, og halvdelen af dem skulle man så ud og rive op på den måde. Men der mener Lejerbo, altså, at det kan de, og Lejerbo har skabt nogle lokale småjobs. Jeg tænker vel også, der er jo mange på kontanthjælp, som ikke sådan, når de er klar til 37 timer, men præcis. Er der ikke også tilbud til dem i forvejen? Eller? Jo, men det er jo et flexjob, hvor du skal kunne levere og skabe en reel værdi for en virksomhed. Det skal et skånejob og et flexjob også i dag. Så det her, det er jo mere over end det, vi kalder nyttejobs, ikke? Altså, hvor at du måske ikke skaber en reel værdi, men det handler om, at du prøver at komme i gang. Og jeg tror sådan set ikke, de her mennesker kommer i, nogensinde bliver selvforsørgende. Men jeg tror på, at det er rigtig vigtigt for deres børn at se, om mor og far sidder i sofaen, eller om mor og far arbejder. Mm. Jeg synes bare tit, jeg hører fra folk, der netop fortæller de på kontanthjælp, at det er bestemt ikke nogen badeferie, at man bliver hele tiden sendt ud og lave alle mulige ting. Er det så fordi, at den her gruppe, de altså bare ikke blevet sendt ud og lave, ja, for eksempel det, der er et nyttejob, så... Jeg tror, der er meget forskellige meldinger om, hvad folk de oplever på kontanthjælp. Mm. Fordi jeg kan da huske med den der Carina-sag, der var for et par år siden, altså, hvor din fælle Joachim B. Olsen absolut også var involveret. Der havde hun jo siddet passivt på kontanthjælp, siden hun var 20 eller sådan et eller andet. Hun var så 36. Der havde det jo bare været et kæmpestort hold kæftbolsje, hun havde fået stukket ind. Og så var hun så blevet en del af et kommunalt Excel-ark, og så kunne hun så sejle sin egen sø. Mm. Så jeg tror, der er meget forskellige meldinger om, altså i hvor høj grad jobcentrene, eller hvad de gør for at aktivere folk. Men altså, nu sidder sådan, det er sådan lidt groft. Hvornår er der sidst kommet et job ud af et jobcenter? Søren Villemos? Fordi hvis det er lejerbo, der skal til at overtage arbejdet her, hvad fanden laver de så på arbejdsformidling? Ja, det er et godt spørgsmål. Men altså, jeg synes, man skal lytte til Eskild. Jeg kender ham selv. Jeg har selv været ude og... Eskild Dahl Petersen? Ja, det er ham, der har kommet med forslaget sammen med lejerbo. Og jeg kender ham. Jeg kender ham i mange år. Han er en meget fornuftig fyr, og han han er jo heller ikke sådan en liberalist. Han er meget bekendt socialdemokrat. Mm. Han kender Gud og hver mand ude i Mjølnerparken. Så jeg tror egentlig, at det sikkert kunne være meget fornuftigt. Man skal så ikke regne med, at der sidder en Eskild i alle boligforeninger, der kan gøre det, som de kan derude. Men det her, det er vel som et slags pilotprojekt. Ja. Prøv en gang at se her, vi kan faktisk revolutionere området og gå fra de der 40% arbejdsløse til en betydelig lavere andel. Men det er et område, der virkelig lider under en negativ social arv, som bliver reproduceret derude. Og hvor jeg er enig med Eskild, at hvis man skal komme den til liv, så i hvert fald bekæmpe den, så er der ikke nogen bedre muligheder, end at sørge for, at folk de kommer i arbejde i en eller anden forstand. I hvert fald bare sådan en lille ting, som at komme ud af hjemmet og løse en praktisk opgave udenfor. Det vil jo være en revolution for mange af de der kvinder, der er derude. Jo, eller bare komme ud og rydde lidt op på nogle fælles arealer. Jamen også bare det med at føle, at der er et fælles ansvar for området, som præcis. Man skal bidrage positivt til, vil også i sig selv være. Men det har Eskild nemlig også fortalt om. Han har fortalt om, at i starten, der oprettede lejrhus nogle fritidsjobs. Og de der unge, seje gutter derude i ghettoen, de gad fandme da ikke at rydde skrald op, og de smed bare deres papirer. Men stille og roligt fik han arbejdet med dem, og nu er der kæmpe venteliste til de der fritidsjob, og der er ret meget prestige i det. Og der er ikke nogen, der smider noget, fordi at, halløj, det er altså Mohammeds storebror, der skal samle det der op, så det tror jeg lige, du selv gør nu. Så de har taget meget mere ejerskab på området, og det er jo netop også grunden til, at vi tager det op nu, det er fordi, at Lejerbo og Mjølnerparken står for en massiv investering i, at det skal renoveres. Man kaster mange, mange, mange millioner kroner i det. Og der er det også, at Eskild siger, det kan vi godt gøre, men vi kaster dem ned i et hul, hvis vi ikke også gør noget andet. Og det her med, at de begynder at tage ejerskab, og godt kan se, der kommer ikke bare en eller anden fra kommunen og samler det der op, det er altså, det er os selv. Det gør jo en stor forskel. Det er også, tænker der er interessant ved det også, da jeg hørte Pia Olsen Dyhr her i morges, at hvis man siger, at vi har alle de her sanktionsmuligheder, men vi gør så også bare noget ekstra, når man så bliver spurgt, jamen, hvad er det ekstra? Jamen, altså, er sanktionsmulighederne ikke gode nok i forvejen? Det erkender man jo så også på en måde, at det er de så ikke helt. Der er jo meget nogen, der formår at sno sig på en eller anden måde. Jeg tror, at SF erkender det, synes jeg, der er lidt... Men jeg tror, det svære er i det der med, at vi har jo været ude og sige sådan, så skal jeg ikke kontanthjælp. Men, men det, der er forskellen, og en afgørende forskel her, det er, at de får et job. Altså, fordi du kan sagtens skære og skære og skære og skære, og det kan også godt være, at det virker, incitamenterne til at få et arbejde, der er større forskel mellem at være på passiv forsørgelse, men når vi taler om en gruppe, og kvinder, der har siddet i sofaen, måske ikke kan sproget i 25 år, så tror jeg virkelig, man skal skære meget, før at man løfter sig. Og derfor synes jeg, at det, der er fint ved det her tiltag, det er faktisk, at der er en jobgaranti med i, og nogen, der er håndholdsen, kan hjælpe dem ud i offentlig forsørgelse. Og Eskild har også fortalt eksempler på, så han spurgte nogle af de der, altså fordi at gå ud og sige, at vi fjerner kontanthjælpen fra jer, det er der ikke ret mange, der kan slippe afsted med, men det kunne han faktisk godt gøre. Og hvor der så kom nogle af de der hårde sådan, kriminelle bandemedlemmer til ham og sagde, men altså, hvad er det, du vil? Og hvor han sagde, prøv at tænk på, hvis man havde gjort det her, det I kom hertil. Prøv at tænk på, hvad det havde gjort for din mor. Og så havde ham der, den sådan hårde kriminelle, som havde fodlænke på, og sagt sådan, hvad er det, du siger? Altså, kunne min mor være blevet sygeplejerske? Ja, lige præcis. Tror du, hun havde været gladere? Ja. Hun ville da have haft et helt andet liv. Og Eskild sagde, han kunne bare se i den her unge mands øjne, kunne min mor være blevet sygeplejerske? Altså, at det var sådan, wow, nu sidder hun bare sumper, ikke? Laver mad, når der kommer nogen, men det er sådan det. Men tænk, at vi har accepteret i 25 år. Det er simpelthen så det er værdigt nok bare lige at spise folk af med en røvfuld penge, og så stiller vi ikke nogen krav efterfølgende. Det er og de her mennesker kommer jo fra en kultur, hvor de ikke er vant til forsørgelsesgrunden. De er vant til, at der bliver stillet krav. Så de kommer til Mjølnerparken, får en fed lejlighed for, hvad de var vant til, og en pose penge i hånden, og så skal I bare lige tage det lidt med ro og lige komme jer over de traumer, I har været igennem tidligere. Så skal det nok gå. Og 25 år senere sidder de der stadig, og havde jo fået meget mere ud af at blive en del af samfundet og fællesskabet. Ja, så har de jo så fundet sikkert nogle andre traumer i mellemtiden. Måske. Ja, det kan sgu ikke være særlig fedt at sidde der i 25 år, med al respekt. Altså, nå, kigger på dig, Søren Vildemus, er du ikke enig i det? Hvordan kan det være, du har kun få sekunder til at svare? Så jeg nøjes med ind, mens du tænker at sige tak til dig for din deltagelse i de to timer. Og også til dig, Martha Sørensen fra Rokoko-posten. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Thank you.